légi cheikh cheikh salah bin at-tijani radiyallahu ta'ala wa radha anabi indi ben qaida muy 13e qaida bi bo xamantene bu am solo la ci te nek démembrement nek ramification ci qaida bu ñëk bi manam moy ñaarël qaida bu mak wala ñettël qaida bu mak ñettël ci ñetti qaida yi ñu la waxon ci introduction bi de juroomi qaida le mbir yépp yor wor lo wala biñu tambal al maq al biñu tambali al umur bi maqasidha manam bu al umur bi maqasidha al yaqin la yazalu bi shakk bi moy ñettel al al mashaqqatu tajlubu taysir legi ci bir lool mu am qaida bi moy 13e bi moy ufiya amma ya'suru al ihtiraz min ufiya def na jéggalé amma ci lepp lo xamné ya'suru dana jafeñ al ihtiraz moy sandiku min ci mom lepp lo xamantene moy sandiku ko dafa jafé rek legi dañ koy daal jéggalé legi mu daal indi radiyallahu waradona bi wana fa'ana allah barakatuhu mu daal indi fi mu tek lo ci al qur'an ak sunna mo li hadith yannabi sallallahu alaihi wasallam mu ne an kabshata bint ka'b radiyallahu anha anna aba qatada radiyallahu anhu كان يتوضأ فجاءت هرة فأصغالها الإناء فشربت فتعجبت منها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات من رواه مالك وأبو داود والترمذي إمام مالك أبو داود الترمذي رحمة الله عليهم نيوك صلاة ولا صلاة منكم manam hadith bi tam gis nañ ko ci bulughul maram min adlatul ahkam wa moy 8e hadith bi suma doum wala 9e hadith mune an kapsha 9e hadith la won mune an kapsha jël nañ ci kapsha bint ka'b mune an abaqata qad abaqata radan no kana yatawadda ne da don nek di japp muna fa jaat hiratum ben mous ñew muna fa afghalaha al ina mu daal koy wengalal li nga xamantene mom moy ndapli fa sharibat neena ha mous mo nanti mu wengalal koko da doon japp mous mi ñew di nanti mu wengalal koko muna fa ta'ajjabtu minhu ma yimu ci lolu wa manam ni ko xol munako ci benen riwaya munako atta'ja bi na yabnata akhi ya xala da ngay yemu yo sama domas mbok munako naam munako waaw munako man dey faqal mu da deg muné sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam deg na yantabi sallallahu alaihi wasallam wax na ci benen riwaya muné innaha laysa bi najas musi duñu sobe ndax lan muy layal lan motax duñu sobe muné innaha min at-tawafin alaykum wa tawafat innaha ndax musi kat min at-tawafin dañu bok ci ñuy baganté alaykum ci yeen aw tawafal wala ñi ci baganté manam dañu bëri luñu dugg ci seen biir xam nga mus mom mus mëno ko moté diko ndax mus soko indé ci kër gi mu ñew soko indi wu mu ñew lool moy différence bi nek ci digënté xaj ak mus bo xolé atté yiñ tek ci xaj ni mu stricté ak atté yiñ tek ci mus ni mu woyaxé différence bi fofu la nek moy mus boko invité ci kër gi mu ñew dekk boko invité wu mu ñew dekk soko jëlé nga sanni ko mu déllu ci ba para fi mi duggu xaj foko dul duggal du fa duggu xaj boko dul bayyi mu duggu ci neeg mu dafa ñew waye mus mom ko na lay duggu day duggu ci wañ bi ha lek jeen yi ha duggu bi ha de dem ci kaaf bi ha dadi njogono la pitax ya fa ne wala ciuju ganar yi ak yenen manam mus mom loko defulowul dakoy def mo nit ko nak ni mu metté motax mom ñu woyofal atém ci loolu mais sinon ndegment la manam moy carnivore la té carnivore dafa harama lek da fay sobé wu d'une manière générale ci lek niki nonu dafa am ay att yu ñuy teural ci yimi laal ak yoy nonu mais gis nga mous dañ ko woyofal ngir lool légui cheikh cheikh salah du radar mu ne fihi dalilun ala taharati su'ri su'ril hirrati wa nahiha li tektal la manam nek na ci hadith bobu ak dalil tektal buy woné ni manam ndesset ak mous lu mu nan ba paré dafa lap ak lu demé nek non manam mous ak lu melni ki ñom ha muna wa allaqal hikmata wa allaqal hikmata manam dafa ak sharia dafa ak atté sagesse bi hikma bi fi zalika ci lolu nonu ci dagan gi mu dagan manam lap gi ndesset ak mous lap ak yu mel non alors que xat daf ni ñu won nañ ko tour raxas ndax lu juroom ñaar yoon et cetera gis nga moy lan moy na annaha min tawafira manam ne day bagante faral ci ñun ay manam yaani yaqabu al ihtiraz bina limi tek moy muccu ci mo tindi ko mo jaf legi lolu nak qa'ira bi kon ufi amma yasuru al ihtiraz minhu dafa lepp lo xamantene dafa jafé mo tindi ko dañ manam dañ koy djéggalé ci sharia mu joxé kon point ci point yoy mu né fa yu'fa an qadr dirham min an-najasati tusubu thawb lu wara tolok dirham manam dirham bax li moy li nek ci ginnaw wewu bax la ci tank bi ci ginnaw nonu manam moy a peu près gis nga buñ ko xolé dal we lay nurul lay xawato lol wewu we bu mag bi manam loxo bi baram yi baramu de bi we bi nonu ni mi mel ni mi tolol lolo rek lay après lay tolol manam fi we bi di teggu ci bi ci kaw loxo bi yi nga xamantene mom boy dag sa we lol do ko dagale wa lu tolol non lu xoxu lol après non lay tolol wala dirhamu bax li donc lolou par exemple bu re sobe la bu dal ci sa yere yi lu tolol non wala ci lenen wala dañ koy jéggalé ni deug dañ koy jéggal mune bokku na ci tamit gis nga yi ñi jéggal bon mune wa yu'fa 'an an-najasati allati tusibu thiyab al-murdaa idha lam yakun 'indaha thawbun akhar lis-salah dañuy jéggal tamit sobe bo xamantene da fay laal yéré ki ñi namp ki nampal comme ki nampala yérem par exemple sobe gi bu fekente na amul benen yéré bu muñ mëna jullé yéré bobu dañ ko ci jéggal dañ koy djegal manam waaw deng niki nonu ki nampal su defé effort yi mu wara def yépp ta ngemb xal bi masalan li génné ci mom di dal ci yërum yépp dañ ko koy djegal deng muné wa kadha yu'fa 'an at-taghayyur alladhi yahdathu fil ma'i natijatan ma yaqa'u fihi min tibnin aw waraq shajarin aw alati saqim masalan mune dañuy djegal niki nonu han soppé ku ndox bi nga xamantene liko waral moy li ci daanu ci ay masalan banit wala ay xobi garab han wala masalan budé dañuy bagu ten bi wala manam li nga xamantene moy boom gi ñi boom gi nga xamantene mom lañuy jëlé manam mom lañ bëgg mom lañuy roté ak yi nga xamantene wala manam instrument dal bi nga xamantene mom lañuy roté masalan wala bok manam budé ay bëri gola bëri gëñ koy def la wala yu mel nonu waaw yoy dal manam soppé ku ndox ndax à cause de lool mo xam xet gi mo soppé ko wala tax koy wal melo yoy grawul manam yool tamit dañ koy jéggalé li aju ci nga xamantene dañ leen di jéggalé ak yi nga xamantene duñ leen jéggalé loolu gisoon nañ ko ci hadith yi nga xamantene mom lañ doon jundis manam mom moy hadithu ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene manam mom moy ki ñewoon ci moy jigen ji manam jigen ji manam di nga xamantene mo indi won xalem domam ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. والله تعالى أعلم.